Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 23 stycznia, jest piąta. Trójkowy budzik. Ale znowu aż taki jak z nazwy. Bardzo leniwy ten poniedziałek. Poniedziałek, 23 stycznia przed nami. Słońce obudzi się o 7:30, zajdzie po 16:00. No a dzień już potrwa ponad etatowe 8 godzin. Prawie 9. Imieniny dziś Marii, Ildefonsa i Rajmunda. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Poniedziałek, 23 stycznia, 5 po 5. No prawie. Dzień dobry Państwu. Aeroplan znów porwano. Nowy przemysł, nowy chaos. W kosmos sądy wysyłamy, a w Afryce ciągle głód. W telewizji speaker miękkim głosem

up and down. It just went dry, fading into the sunlight. Those bones of love passing by. You better kill me before I kill you. You look good in black. Pay the bill and keep on walking. Get a hole in your back. You better kill me before I kill you. You look good in black. Pay the bill and keep on walking. Get a hole in your back. You better kill me before I kill you. You look good in black. Pay the bill and keep on walking. Get a hole in your back. Zapowiedzi nowego dnia, 11 minut po godzinie 5. A dziś premier w ramach przeglądu resortów spotka się z wicepremierem, ministrem rozwoju i finansów oraz przewodniczącym stałego komitetu Rady Ministrów. W trakcie spotkań szefowie poszczególnych resortów przedstawiają działania, które będą realizowane przez rząd w bieżącym roku. Z zagranicy rosyjska delegacja jest już w Astanie, gdzie dziś rozpoczynają się rozmowy w sprawie uregulowania konfliktu syryjskiego. Oprócz skłóconych stron syryjskiego konfliktu w spotkaniu udział wezmą przedstawiciele Rosji, Turcji i Iranu. Na razie nie wiadomo, jaki będzie format rozmów w Astanie. Jako obserwatorzy wezmą udział w rozmowach przedstawiciele ONZ i Stanów Zjednoczonych. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy rozpoczyna dziś tygodniowe obrady w Strasburgu. Będą w nim uczestniczyć 14-osobowe delegacje polskiego Sejmu i Senatu. Zgromadzenie rozpatrzy raport dotyczący wolności mediów, bezpieczeństwa dziennikarzy i zwalczania mowy nienawiści w internecie. Zajmie się także sytuacją na Ukrainie oraz wydarzeniami w Turcji. A my bieżącymi wydarzeniami wielokrotnie będziemy się zajmować w serwisach informacyjnych Trójki. Polecamy zostać z nami także na stronach polskieradio.pl. Informacje na bieżąco przez cały czas. 12 minut po godzinie 5. Już za chwileczkę szelest prasy. Takie duże te okna, takie małe te ściany, łeb bez przerwy od nowa, wieczny krąg zaklinany, takie, takie... Yeah. O-o. I Dominika Barabas koncertowo. Fantastycznie wspominamy to wydarzenie. Kwadrans po godzinie 5:00. Zaglądamy do prasy. Pięknie, biało-czerwoni, przepięknie. To piękny ser, z którego po prostu nie chce się obudzić. Mówi Kamil Stoch po wygranym konkursie indywidualnym Pucharu Świata w Zakopanem. Dodajmy drugie i trzecie miejsce zajęli skoczkowie narciarscy z Niemiec, Wellinger i Freitag. A zapytany o przepis na dobre skakanie w Zakopanem, gdzie wygrał już po raz czwarty, podwójny mistrz olimpijski z Soczi, zauważył, że w stolicy polskich teatr wszystko działa na korzyść nie tylko jego, ale i całej ekipy biało-czerwonych. Mamy kilkadziesiąt tysięcy kibiców, własną skocznię, góry i śnieg, więc właściwie starczy dobrze wykonać swoją pracę, czerpiąc z tego jak najwięcej przyjemności i radości. Oczywiście stres jest, ponieważ przed swoimi chce się wypaść jak najlepiej. Z drugiej strony jednak to jest to nasze święto, więc radość jest tym znacznie, znacznie więcej. Mówił. A na pytanie, jak zareagował trener Hongacher, gdy spotkali się po zakończeniu konkursu, Kamil Stoch odpowiedział, trener nie był zbyt wylewny, powiedział super. I mnie uścisnął. Jednak to jedno słowo i gest powiedziały mi, że zrobiłem wszystko, jak należy. Z pewnością wrócimy do Pucharu Świata w skokach w porannej audycji. W każdym serwisie rzecz jasna o tym jeszcze będziemy mówić. Co poza tym z prasy, z dziennika. Jedna z pierwszych decyzji Trumpa to ograniczenie obciążeń związanych z Obamacare. 45. prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump już po przybyciu do Białego Domu podpisał dekret w sprawie reformy ubezpieczeń zdrowotnych, którą wprowadził jego poprzednik Barack Obama. O tym dziś w dzienniku. Z Pulsu Biznesu, o tym, że skarbówka więcej pieniędzy oddała przedsiębiorcom niż zablokowała zwrotów VAT. W ciągu 10 miesięcy zeszłego roku fiskus zwrócił firmom 74 miliardy złotych, podczas gdy w ciągu całego roku wstrzymywał zwrot VAT-u w wysokości 600 milionów złotych. O tej sprawie dziś Puls Biznesu. Jeszcze Gazeta Wyborcza, o tym, że w wyniku reformy edukacji wprowadzonej przez rząd w państwowych szkołach może zniknąć wiele dwujęzycznych klas. Takie klasy istniały w likwidowanych gimnazjach, lecz nie w szkołach podstawowych, które teraz będą 8-letnie. Uczniowie ostatnich, 6 klas podstawowych, którzy przygotowywali się do nauki w gimnazjach, swoje plany językowe muszą odłożyć o 2 lata. O tej sprawie dziś Gazeta Wyborcza. Tyle z prasy oczywiście w porannej audycji. Prasa, pierwsze strony już za godzinę. Pierwsze i ostatnie, zarazem bo pewnie dużo o sporcie będzie. Na pozostałe strony dzisiejszej prasy, także tygodników będziemy zaglądać w porannej audycji. Bardzo gorąco polecamy w imieniu koleżanek i kolegów, zachęcamy i zapraszamy do porannego. Zapraszamy. 18 minut po godzinie 5. Już za chwileczkę, już za momencik Państwa poranne sygnały. Szalenie, szalenie. Zazwyczaj jakaś koincydencja jest, a dziś zdaje się, że chyba wielkie podzielenie ze świąt osobliwych. Maruda Maruder podpowiada, dziś dzień trąbki. No przed chwilą chyba coś takiego było. Oraz dzień drukowania na A5. To takie fiszki takie. No dobrze, dobrze, niech i będzie. Kto to wymyśla? Kalendarz świąt osobliwych. Na dzień dobry. Podbijamy stawkę, jeśli chodzi o poranne przymrozki. Już nie dwucyfrowy, a jednocyfrowy, ale z prefiksem -9. To od pani Magdy, góralka z Żywiecczyzny, jest z nami. Gorąco, gorąco pozdrawia i mówi dzień dobry pan Kazimierz z Gliwic, pan Karol z Trzepnicy. Miłego i udanego tygodnia. Wszystkim życzy na dzień dobry także pan Tomek. Bardzo się cieszymy. Pan Czarek również jest z nami i pan Sławek, który informuje, że w Jaworznie 5,5 poniżej śniegu, jak tydzień temu napadało, tak trzyma do dzisiaj. Ze skrzynki SMS-owej również były debiutant z Lichwina, gdzie -10. O, to chyba mamy rekord temperatury -10. Jest! Chrzybsko z powitą mgłą. Dzieci jeszcze grzecznie śpią. Pani Marlena dyżuruje i listę nieśpiących, bo przecież nieobudzonych, podpisuje. To słowo państwa. Bardzo dziękujemy i ze skrzynki SMS-owej jeszcze rekord temperatury. Jest 11. A gdzie to? Gdzie wieje? Po wypłynięciu z mariny o 5:00 pani Beata z Poznania pozdrawia z Wysp Kanaryjskich. 11 dziś na Lagomerze. No to mamy rekord temperatury od -10 do +11. Kto da więcej, kto da więcej. No to jadam. 23 po 5:00. Teatr to dziwny, teatr jedyny, gdzie sens, gdzie treść, czort jeden zna. Tam fortepiany i mandoliny, w szalonym tangu, wanawa. Pani mi mówi niemożliwe, pani mi mówi mnie się zdaje. Pani mi mówi nie do wiary, pani mi mówi, że to żart. Co jest możliwe, to możliwe, co mnie się zdaje, to się zdaje. A pani nie wie, co ja czuję, gdy śpiewam tango, anawa. Teatr to dziwny, teatr jedyny, w nim przedstawienie wiecznie trwa. Pogrom zwierząt i arlekiny i szał iluzji, a nawa. Pani mi mówi niemożliwe, pani mi mówi mnie się zdaje. Pani mi mówi nie do wiary, pani mi mówi, że to żart. Co jest możliwe, to możliwe, co mnie się zdaje, to się zdaje. A pani nie wie, co ja czuję, gdy śpiewam tango, a nawa. Teatr to dziwny, teatr jedyny, a drugi tak nie wiem gdzie. Przychodzą do nas piękne dziewczyny i śmieją się, i bawią się. Pani mi mówi niemożliwe, że te kawały pani zna, że to naiwne i fałszywe, to całe tango anawa. Co jest fałszywe, to fałszywe, co mnie się zdaje, to się zdaje. A pani nigdy nie zrozumie, co to jest tango anawa. Trzeba uważać także, bo tak jak wczoraj, przedwczoraj i w ubiegłym tygodniu, miejscami ślisko nie tylko na drogach, ale i na chodnikach. Taka cieniusieńka warstewka lodu też może się utrzymywać. Można wywinąć niejedno tango. Proszę uważać. 25 minut po godzinie 5:00, to teraz sięgamy także do muzycznego kalendarza. Ale po kolei przypominamy sobie wielkich tego świata i datę właśnie z ich życiorysem, 23 dzień stycznia. W 1878 roku odbyła się pierwsza próba użycia telefonu w Polsce. Rozmowę przeprowadzili urzędnicy kolei warszawsko-wiedeńskiej na odcinku między Warszawą a Skierniewicami. Rok 1878. W 1905 urodził się Konstanty Ildefons Gałczyński, poeta, autor miniatur groteskowych. Zmarł w 1953 roku. 73 lata temu zmarł Edvard Munch, malarz i grafik norweski, jeden z twórców ekspresjonizmu. 28 lat temu zmarł Salvador Dali, hiszpański malarz surrealistyczny, a 13 lat temu zmarł Zdzisław Ambroziak, siatkarz i dziennikarz sportowy. 10 lat temu zmarł reportażysta, dziennikarz, publicysta Ryszard Kapuściński. 9 lat temu miała miejsce katastrofa wojskowego samolotu Kasa w pobliżu lotniska w Mirosławcu. Zginęło wówczas 20 osób. W muzycznym kalendarzu wspominamy dziś Fiela Falconera. Basista UB40 obchodzi urodziny i my składamy najlepsze życzenia właśnie urodzinowe. Bobby Fafarty i Chrissy Hynde w muzycznym trójkowym kalendarium. Powiem dziś, basista formacji El Falconer obchodził urodziny. Wszystkiego dobrego raz jeszcze. 5:30. Za moment wracamy do muzycznego kalendarza, ale teraz punktualnie prognoza pogody. Co tam panie? Nie, w polityce, w pogodzie. Polska na skraju wyżu z centrum nad Morzem Czarnym, ale od zachodu przejdzie pod wpływ płytkiej zatoki niżowej związanej z niżem znad Finlandii. Północ kraju w powietrzu polarno-morskim, pozostałe regiony kraju w powietrzu polarno-kontynentalnym. Ranek głównie na zachodzie i południu kraju mglisty, uważajmy. W dzień pogodnie, słonecznie, choć chwila. Północy może się chmurzyć. Z kolei w ciągu dnia możliwe też większe przejaśnienia, ale nad samym morzem wieczorem może popadać śnieg i deszcz ze śniegiem. Wiatr zachodni i południowo-zachodni słaby, choć na wybrzeżu umiarkowany. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1012 hektopaskali. Niech spada. No a w dzień na termometrach od minus 2 na Podkarpaciu i Kujawach do plus 2 na Dolnym Śląsku. Sprung from cages on highway Bruce Springsteen i jego A Street Band w muzycznym kalendarzu, a to dlatego, że 67 lat temu urodził się Danny Federici, muzyk formacji, co prawda zmarły w kwietniu 2008 roku, ale wspominamy go także bardzo ciepło dziś w dniu urodzin. Kolejna data w muzycznym kalendarzu, a to już klasycy z Lynyrd Skynyrd, także wspominamy artystę, który zmarł właśnie 23 stycznia 1990 roku. Dziś 27. rocznica śmierci Elena Collinsa. Lynyrd Skynyrd, to i tak mi budziku graj. No ja bym to rozszerzył, i tak mi trójko graj, i tak będzie też po godzinie szóstej. Nie mogę wyprzedzać, ale fantastyczne gitary, głosy, no, kilku klasyków na pewno będzie. No, w muzycznym kalendarzu Lynyrd Skynyrd na 27. rocznicę śmierci Elena Collinsa, muzyka formacji. No jeszcze jedne urodziny nam pozostały. Pamiętamy o tym, że Robin Zander, wokalista Cheap Trick, kończy 64 lata. Również wszystkiego dobrego. Za 17:06 trenował, ciężko trenował to i zasłużył, tak jest. Wielokrotnie echa zwycięstwa Kamila Stocha. Do usłyszenia dziś także w porannej audycji. Również serdeczne gratulacje w serwisie i w poranku. Pan Andrzej melduje się w drodze na trening, a więc jednak szanse na złoto są. Pan Andrzej, nasz budzikowy Phelps z Tarnowa, w drodze na trening pływacki. Pozdrawia w poniedziałek pani Monika z Rybnika i informuje, że na blacie -4. Spóźniony i to bardzo dziś pan Marek informuje, że w Wejherowie nic nie pada. Gdzież ten śnieg? Jeszcze nie wieje, a na osi -2. Pan Tomek parzący kawę dla naszego budzikowego grona już jest w Katowicach obecny. Pan Maciek i pomiar fachowy pokrywy śnieżnej w Zawoi też jest z nami, ale pies sobie smacznie śpi, więc może i faktycznie mu nie przeszkadzać. No i Dubaj się też melduje w odpowiedzi na powtarzające się prowokacje redaktorka prowadzącego. Podaje kolejne informacje pogodowe. Dziś o poranku to już mamy rozsadzony system. 22 stopnie. Zachmurzenia brak. W dalszej części dnia do 27 stopni. Uparcie i skrycie. Okrzycie, kocham cię, kocham cię, kocham cię nad życie. W każdą pogodę potrafią dostrzec oczy moje młode, niebezpieczną twą urodę. Kocham cię, życie. Poznawać pragnę cię, pragnę cię, pragnę cię w zachwycie. Choć barwy ściemniasz, wierzę w światełko, które rozprasza mrok. Wierzę w niezmienność nadziei, nadziei, światełko na mierzei. Co drogę wskaże we mgle. Zdradzi mnie, nie opuści mnie, a ja szepnę skrycie. O życie, kocham cię, kocham cię, kocham cię nad życie. Choć barwy ściemniasz, choć tej wędrówki mi nie uprzyjemniasz, choć się marnie odwzajemniasz, kocham cię, życie. Kiedy sen kończy się, kończy się, kończy się o świcie, się rzucam z nadzieją nową na budzący się dzień. Chcę spotkać w tym dniu człowieka, co czuje jak ja. Chcę powierzyć mu swój niepokój. Chcę w jego wzroku dojrzeć to światełko, które sprawi, że on powie jak ja. Jak ja. Uparcie i skrycie. O życie, kocham cię, kocham cię, kocham cię nad życie. Jem jabłko winne i myślę, ech ty życie, łez mi winne, nie zamienię cię na inne. Kocham cię, życie. Poznawać pragnę cię, pragnę cię, pragnę cię w zachwycie. I spotkać człowieka, który tak życie kocha i tak jak ja. specjalnie z dedykacją dla wszystkich, którzy to rozpoczynają nowy tydzień i przed nimi poniedziałek, być może także ciężki. Na dzień dobry, Państwo Asia i Pan Mikołaj. Udanego nowego tygodnia wszystkim towarzyszom niedoli. No, staram się unikać takich słów, bo jednak myślę, że próbujemy jakoś podtrzymywać się na duchu, szczególnie, że weekend za nami, cały tydzień przed nami, dla niektórych troszkę dłuższy. No i to, co najważniejsze, poniedziałek. No to już sobie powiedzieliśmy, więc teraz pozostaje powiedzieć. Dzień dobry, do kalendarza jeszcze będziemy zaglądać. 13 minut przed godziną 6 przypominamy nagrania, które biorą udział w zestawie, są w zestawie do głosowania na utwór skutecznie budzący w roku 2016. Może to oni? Kings of Leon. Może to właśnie oni, Kings of Leon, w zestawie do głosowania na utwór skutecznie budzący właśnie z utworem Wasted Moment. 10 minut pozostało do godziny 6. Zdaje się, że budzik słuchany w Zjednoczonych Emiratach Arabskich to uważnie. Dubaj się meldował, także Abu Zabi melduje się o poranku. Kłaniamy się Państwu nisko. Poniedziałek 23 stycznia przed nami. Słońce obudzi się o 7.30, zajdzie po 16.00, a dziś imieniny Marii, Ildefonsa i Rajmunda. I co najważniejsze, dnia przybywa ten dzisiejszy dłuższy od najkrótszego prawie godziny. Tego się trzymajmy. No i już poniedziałek szybciusieńko leci za 9.06 już teraz. Yeah. dziureczka. Ty to trunia dziureczka. Niech to wodę pije. Niech to wodę pije. Niech to wodę pije. Niech to wodę pije. Niech to wodę pije. Niech to wodę pije. Grzegorz z Ciechowa. Już prawie na zakończenie dzisiejszego budzikowego spotkania. Pięknie Państwu dziękujemy za wszystkie sygnały mailowo, telefonicznie i smsowo, także w porannej audycji po godzinie 6. Irena Dan, Piotr Łodej, dobrego, spokojnego dnia życzymy, a za 4 minuty o 6 serwis, potem poranne zapraszamy i Marcin Łukawski.